Cigani po vasi gredo, dekleta iščejo, katera najlepša bi bila, da z njimi po svetu bi šla. Katera najlepša bi bila, da z njimi po svetu bi šla. Med njimi je mladi cigan, on lep je in močan, a on ne mara za nje, o ljubi cigansko dekle. A on ne mara za nje, o ljubi cigansko dekle. Rdeč mu nagel poda, a on ne sprejme ga. Obdrži si nagel rdeč in ugasni si ogen plamteč. Obdrži si nagel rdeč in ugasni si ogen plamteč.